Evet, buyur. Şöyle güzel bir hamdelerle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وبه نستعين وللصديقه عائشة için vardır رضي الله عنها الرجحان üstünlük فعلم yani bil bunu yani bunu böyle bil kime رجحان على Alezzehra'i, Fatıma-i Zehra üzerine o üstünlük vardır. Nerede ama? Fi ba'dı hilali, bir takım özelliklerde, hasletlerde, özelliklerde. Ayşe'nin bir takım hususlarda Zehra üzerine üstünlüğü vardır. Bunu böyle bil. Böyle bil. Bir kesri ha'i, hilali, yani derken hilali, Kanın kestiğiyle okunur. Fi'al cem'udur. Cem'u hulletun bi dammiha. Cem'ul hulleti. He. Cem'ul hulleti bi dammiha bi ma'na hasleti. Haslet manasına olan hullenin cemisiyle. Evet. Vel muradu bi sıddikati. Sıddika ile kastolunan Aişetü Hazreti Ayşe radıyallahu anhadır. Ve biz Zehra'yı, Zehra ile kastedilen de Fatıma radıyallahu anhümadir. Ve lukkibet bihi. Biha. Biha yapalım bunu. Sıddika ile. Böyle, Zehra ile. Hazreti Fatıma'yı diyecek herhalde. Ama biha olacak o. Ve lukkibet biha. Ne diyor dedim? Velukkibet biha Zehra ile lakaplandı. Yenne çünkü o lem tahid kattu. Kattu hiçbir zaman hayız görmemiş. Hayız görmenin hemen çocuğu oluyor. Ve lem yura he? Leha ola lihadimin gibi yazsın. Seyit hocam yetiştirmişler. Ve lem yura leha demun onun hiçbir kanaması olmadı. Kanda görülmedi onun için. Evet. Fi viladetin hiçbir doğumda. Evet. Doğumda da çıkan görülmemiş onda ki. Hatta la tefuteha salatun. Hiçbir namazını kaçırsın. Bir namaz ondan geçsin gitsin. Yani. Hiçbir namaz geçmedi onda. O Hazreti Fatıma'dan. Zehra olduğu için hiç hayız görmedi. Çocuk doğururken de kan da görülmedi önünde. Dolayısıyla onun hiçbir üzerinden namaz, kaçmış bir namaz yok. Allah Allah. Böyle. Ona verilen bir özellik yani bu. Normalde bir kadın, Hazreti Fatıma'ya verilen bir özellik. Yani Allah tarafından bahşedilen bir özellik kabul ediyoruz onu. Niye? Çünkü bir kadın hayız görmemesi sağlıklı olmadığını delalet ediyor. Yani hayız niye görmüyor? Demek sağlıklı değil. Ondan sonra olmaz yani. Çocuğu da olmaması lazım hiç gelir. Ondan sonra doğum yaptı. Ya bu çok ender olarak görülüyormuş yani bazı insanlar hiç kan görmüyor. Doğum yaptı orada büyük bir tahribat meydana gelmiş. Kan görülmemesi o da çok uzak yani. Çok uzak. Evet. Kemal zekerahu nitekim bunu zikretmiş. Yani bu belki de böyle bir şey yok ama işte Ehl-i Sünnet uleması onu taftil ediyor yani Hazreti Fatıma'yı. Yani böyle niye oyunda yapıyor hocam? Yani işte böyle bir yani namaz şeyinden hiç üzerinde namaz geçmedi yani. Hep erkek gibi o bütün namazlarını sevabını geçiyor değil mi amcacığım? 10 gün diyelim mesela. Evet. O sevap alıyordu hocam. Sevap alıyordu ki kılan gibi olmaz tabi. Olmaz ama sorun bir... Yani şimdi o bir ne var? Peygamberimiz hadisinde var ya, nakısatul aklü ve din. Aklınızda noksandır, dininizde. Şimdi diyor... Temküfülleyeli değil mi? Diyor ki... soruyor işte, kadın soruyor hatta. He. Nasıl diyor yani? Aklımız dediğim gibi, Cenab-ı Hak sizin için buyurmuyor mu? Fetüzekkire ihtavma. Yani biri diğerini hatırlarsın yani. Belli eden unutkansınız. Öbürü de diyor, oturursun evinde, üzerinden namazlar geçer, namaz kılmazsın. Yarım şimdi, tam yapanla eksik yapan bir midir yani? Oruç da tutmuyor. Oturuyorsun. Evet. Yani bu o yönden bir taftil etmek için bunu söylüyor. Belki de haiz görmüştür. Çocuk doğurken belki de kan görmüştü ama Ehl-i Sünnet böyle yorum ediyor. Kemâ zekerahu, nitekim bunu zikretmiştin. Sahibül fetâvel fetâvâ zahiriyeti. Nâh, minel hanefi. Kitap sahibi, minel hanefi. Fetâvâ-i zahiriye sahibi evet. Böyle zikretmiş. Hanefilerden bu zat böyle zikretmiş. Vel muhibbut taberi mineş şafiiyeti. Şafiilerden de muhibbut taberi zikretmiş. Ve evrede muhib getirmiş. Fihi bu usta haditeyn. İki hadis getirmiş. İki de hadis getirmiş. Artık sahihtir değildir bilmiyoruz. Öyle diyor Ali'ül Kari diyor. İki tane de hadis zikretti. Kendisi bak hadis ulemasıdır aynı zamanda. Hem fukadandır. Hadislerin şeyine girmiyor yani. Bu hadisler nasıldır? Sahihtir değildir mi? Hiç tartışmalara girmiyor. İki tane de hadis zikretti diyor. Geçiyor yani. Üzerinde durmuyor yani. Yoksa çok eleştirmendir yani şu Ali'ül Kari yerden yere vurur yani ama değil mi? Girmiyor yani. Mevzuya hiç girmiyor. Bir şey demiyor. Öyle bırakıyor. Evet. Thumma a'lem sonra bil ki ennel musannife musannif hazretleri erâdî kastetti ennehu şunu ki lem yeri nasun hiçbir nas varit yani değildi. Varit olmamıştır. Hangi hususta? Bitafdili Aişe'te ala Fatıma'te. Hazreti Aişe'nin Hazreti Fatıma'dan üstünlüğüne dair hiçbir nasın gelmediğini kastilemiştir. Ve innemâ vâlede rüşhânühâ aleyhâ Hazreti Aişe'nin Fatıma'ya onun, öyle diyelim önce, onun ona üstünlüğü ancak ve ancak minciyeti kethiratir rivayeti ve dirayeti. Fetva hadis, çok vermiş, rivayet çok yapmış bundan dolayı. Dirayet fetvası. Hazreti Ayşe'nin fetvaları var. Rivayet de peygamberden rivayette bulunmuş. Hadis Hazreti Fatıma'nın rivayeti yok denecek kadar az. Değil mi? Dolayısıyla bu yönden bir rüçhan. O zamirleri genelde merciyle tercüme etmek daha güzeldir. Öyle daha mi? Anlaşılır yani. Tabii. Onun ona dendim ya o kim o ne o ne. Evet, yani tercüme yaparken de aslında zamirlerin merciyle beraber tercüme edilmesi daha uygun. Evet. Düşün ki sen mesela muhtasardan bir yer tercüme edecek olsun. Hep zamirdir o. Hiçbir şey anlaşılmaz. Molla Cami'de şimdi. Hep zamir. Her tarafı zamir. Sen o mercileri göstermedikten sonra hiç anlaşılmaz. Evet. Ev min haythiyyeti kevniye fil ahireti ma'an nebiyyi fil derecetil aliyeti. Yahut da Ayşe annemiz ahirette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yükselecek? Birlikte yüce derecede olması açısından bir rüçhanı var. Yani Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber eşi olması itibariyle onunla beraber olacak ahirette. Dolayısıyla onun makamı Hazreti Fatıma'dan ister istemez üstün oluyor. Niye? Hazreti Fatıma Peygamber Efendimiz'le beraber değil, Hazreti Ali ile beraber olacak. Yani Hazreti Ali'nin ahiretteki makamıyla Hazreti Peygamber'in makamı. Tercih bir... etme hakkı yok değil mi hocam? Nasıl? Şimdi mesela bu yazın hocam. Benim bir tane çocuk var hocam bizde. Ufak yaz okulunda. Ahireti anlatırken cennet cehennemi. Böyle bir soru sordum ben. İkinize de okuyor hocam. Buyur dedim hocam. Dedi ki adam dedi dünyada dili biraz pertek hocam böyle. Çalıştı diyor şey yaptı. Çok namaz kıldı diyor. Çok iyilik etti. Cennete gitti. Adam dedi Allah'a dedi edecek mi ahiret dedim edecek tabii şey olacak ama biz o zaman adam orada cehenneme gitmek istedi dedi. Allah onu cehenneme koyar mı dedi. O nasıl düşündüysün? Dedi madem dedi her isteği kabul olarak seviyeye gelmiş adam orada cehennem istedi. Ama öyle bir yani, istek ona verilmeyecek öyle bir şeyi öyle bir isteği kötülük. Mesela şimdi kin tutacak mı? Dedim kin insanların kalbinden çıkartılmış. Kötülüğe karşı bir istek olmayacak ki kötülüğü istek. Onlar hepsi alınmış. Kalpten çıkartılmış. Hı. Dolayısıyla zaten kötülüğü istemek, kötülüğe meyletmek, iyi olmayanı talep etmek zaten olmayacak. Zaten çocuk da oturduk. Ama... görünce böyle bir şey der hatırlamıyor. Sen oraya git de. İstersen iste gene. Peki Ali Efendimiz'i de Hazreti Ayşe'den üstün tuttuk dün. Ne dedin? Tamam üstün olsa bile o dünyevi anlamda üstün tuttuk da ukrevi anlamda üstün tutmadık hoca. Ukrevi anlamda Hazreti Ayşe peygamberin yanındadır onun eşidir. Biz burada dünyada İyi yani bir fazileti, dünyalık bir... Tamam, dünyada Hazreti Ebubekir'i de o zaman üstün tuttuk. Yani işte cennetteki ya. Durumları üstündeyken o Hazreti yaşadı. Hocam bir terslik var bunda ama... Yani Hazreti... sonra en üstün o. Tamam. Ebubekir'e de bir yanma bir yer... Dünyada da ha. Dünyada öyle. Ben hiç öyle düşünmedim. Hazreti Tuzun kim üstün? Ahirette Hazreti Ayşe'den üstün olamaz da ki. Hazreti Peygamber'in eşidir Hazreti Ayşe. Hepsi Hazreti Ayşe'nin düğünündedir ahirette. Acaba bakalım. Evet. Burada da zaten onu söylüyor. Ve Fatıma'tu, Fatıma ise Ma'aliyin Ma'ali radıyallahu anhüme, Allah ikisinden razı olsun, Ali ile beraberdir. Feşettene mâ beynehüme. Her onları arasında fark ne kadar büyük fark vardır. Ve biri peygamberin yanında olacak, diğeri Hazreti Ali'nin yanında olacak. Yine Hazreti Ali de yukarılarda da biz kendi halimizi dişemiz yedir. Ve hâve bu lâ yünâbî mâ nukilâ anil imâmi Mâlik'in İmam Malik Hazretlerinden rivayet olunan söze muhalif değildir bu beytimiz. Min enne Fatımete Fatıma'nın bul'a mı seçeceğim? Bil'a? Bid'atun değil mi? Bid'a. Bilmiyorum. Bul bacak manasına geliyor ama değil mi? Bir parça, bid'atun. Bid'atun minen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir parça olması. İmam Malik'ten rivayet edilen Hazreti Fatıma'nın nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir parçası olmasına dair rivayetle ne yapmaz? Ters düşmez. Ve la eftale. Ne diyor söyleyeceğim burada? Bir dakika, o şeye bir bakayım. Evet, bid'a. Evet. Minel lehmi. Bid'atun minel lehmi. Kıta'atun minhu. Hüve bid'atun minni. Hüve fi karabeti kel cüz'i minni. Tamam. El bud'u. Bud'u zevaç. El bud'u. Bud'una malik olmadan mehir. Ferç. Bu manalara geliyor. Tamam. Mucemül basitten de almış. Evet. El bid'u mine lehme ve gayruk el kıt'a. Hüve bid'atun minni. Ya. Ve la efdale ala bid'atin minhu aheden. Ne? O peygamberin bir parçasından daha üstün hiçbir kimse olamaz. Öyle mi diyorsun? Evet. Evet. Fe innehu. Fe inneha yapalım onu. Öyle mi? Fe inneha. فَإِنْهَا Evet. مِنْ هَذِي الْحَيْثِيَّةِ لَيْسَ يُخَالِفُهُ اَحَدٌ لَيْسَ يُخَالِفُهُ Ona muhalefet edecek değildir ahadun bir kimse. فِي هَذِي الْقَدِيَ Yani biz o bu hükümde muhalefet zaten etmiyoruz yani. Hazreti Ayşe ile Hazreti Fatıma'ya biz peygamberin cüzü olmak itibariyle zaten konuşmuyoruz. Çünkü bir peygamberin cüzüdür yani. Onun bid'asıdır, onun bir parçasıdır. Elbette ki o yönden Hazreti Fatıma, Hazreti Ayşe'den üstündür. Ona kimse mukarebet etmiyor. Bizim konuduğumuz başka hasletler. İşte Hazreti Ayşe'nin rivayetinin çok olması, dirayetinin çok olması, dünyevi olarak. Uhrevi olarak da düşündüğün zaman da, dünyevi olarak bunlar var. Uhrevi olarak da düşündüğün zaman da Hazreti Peygamber'le beraberliğinin olması falan filan. Bunlar itibariyledir yani. Yoksa Şeyhciğim orada peygamberle beraberliği ona üstünlük sağlayacaksa yani bunun da peygamberin bir parçası olması ona üstünlük sağlaması lazım ya. E tamam. Yani biz ona itiraz etmiyoruz ki yani üstün oluyor zaten peygamberin parçası olması. Ama bir de düşün ki dünyada Hazreti Ayşe'nin nesi var? Dirayeti var, fetvası var, rivayeti var. Hazreti Fatıma'nın yok öyle bir şey. O itibarlarla baktığın zaman da Hazreti Ayşe üstün oluyor. Bizim şimdi iç kapısı Şia'ya reddiyedir yani. O şimdi Şia şimdi Hazreti Fatıma'yı göklere vuruyor. Evet, Hazreti Ayşe'yi yerlere indiriyor. Ehl-i Sünnet'te Hazreti Ayşe'yi ne yapıyor? Taftir ediyor yani. Peki Şia'nın öyle bir şey olmasaydı hocam? Yok. Peki, ne işimiz var yani? Ayşe mi üstündür, Fatıma mı üstündür? Evet, hocam, hangi Allah katındadır yani? Dün de söyleyeceğim onu size hocam. Üstünlük Allah katındadır. Ebu Bekir'e de söylediğin zaman o var. Adam şimdi Ebu Bekir'i yerince, Ömer'i yerlere indirince Ehl-i Sünnet'in konumunu koyuyor ortaya. Bunlar budur, budur diyor. Yoksa bir adam dese ki yok Ebu Bekir değildir, Ali'dir üstüne. Ne lazım gelecek? Hiçbir şey lazım gelmiyor. Dur hocam onu soracaktım. İmandan mı çıkartacak Şialı ya? Şialı Şia'yı reddiye. Şia'ya, Mutezili'ye. Onları reddiye yani bunlar. Çok mantıklı. Vakat ne kadar elbette nakletti. Bazı şurrahi bir takı bazı şariler neyi? Tafdîle Âişete alâ Fâtımete. Hazreti Ayşe'nin Hazreti Fatıma'dan üstün olduğunu nakletti. Kimden? An ekferil ulemâ-i evet. Alimlerin pek çoğundan. Eksersen böyle nakletmiş. Thümme sonra Hukiye kâin olmuş, aktarılmıştır. Tafdîle Fâtımete alâ Âişete. Hazreti Fatıma'nın Hazreti Ayşe'ye üstün olduğu da hikaye edilmiştir. An bâdîn ve an bazın evet an bazın bazıları yani an bazıl ulema yani evet ulemanın bir bazın akara diğer bir kimseden de hikaye edilmiştir ennehu şu durum ki la fazla li ahadihima onlardan hiçbiri için alel ukra diğerine bir üstünlük yoktur evet. Ve huve bu görüş yahtemilü tesaviye li ahadihima değil de li ihtahuma öyle mi hocam değil mi o bilmiyorum ben görmemiş olabilirim li ihtahuma evet tabii hocam. Ve huve buna yahtemülü tesaviye beynihuna. Yani aralarında eşittir. Eşittir yani o da dur o da odur. Her birinin konumu var. Evet. Ve tevakkufu fil müfadaleti. Yani bu ikisini birbirine üstün kılmada tevakkuf etmek. Çekimser yani, kalmak. Çekimser yani. Kalmak. Belil vakfu yani hatta hiçbir şey söylemem. Durmak yani. Hiçbir görüş belirtmemek. Ve o el-mezhebül eslemü en sağlam, en doğru yoldur. Evet. Kemâ gâlehu ibn-i cemaate, İbn-i Cema'nin dediği gibi. Evet. Ve huvellezî, bu İbn-i Cema'nin dediği ki, mâle ileyhil kâdî Ebu Ca'ferin el-istir, istir, ne vurmuşsunuz numaraki? Veşni demişim ben. İstir veşni. Kadı Ebu Bekir, Ebu Ca'fer el-istir istir veşni'nin de varmış olduğu görüştür. İstir ve işini oluyor değil mi? Minel Hanefiyeti, Hanefilerden. Evet, Hanefilerden. Evet. Başka? Ve ba'du Şafiiyeti, Şafiilerden bazısının. Niçin ama? Li te'arudil edilleti fî zâlike. Bu hususta deliller taarruz ettiği için, çeliştiğinden dolayı. Farklı farklı deliller gelmiş. Evet. Yani ondan bedel herhalde bu söylediğim gibi. Kavli aleyhisselam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünden dolayı. Kime sözü? Li Fatımete. Fatıma'ya olan şu sözünden ötürü. Eme terdayne. Kızım razı olmaz mısın? Entekûni seyyidete nisâ-i ehlil cenneti. Cennet kadınlarının efendisi, seyyidesi olmaktan razı olmaz mısın? Ev nisâ-il müminine. Müminlerin kadınlar, mümin kadınların efendisi ev nisa-i hâzî ümmeti bu ümmetin kadınlarının efendisi yani seyyidesi olmakta razı olmaz mısın? Ol. Şimdi bak burada ne yapıyor? Fatıma'yı tafdil ediyor. Yani. En üste çıkarttı bunda. Şimdi bak başka bir hadis geliyor. Ve li kavli aleyhisselam bir de peygamberin şu sözünden dolayı faddu âişete alen nisa-i Ayşe'nin diğer kadınlara üstünlüğü kefaddi feridi ala sairi taami tirit yemeğinin diğer yemeklere olan üstünlüğü gibidir. Evet. Şimdi bak burada da Hazreti Ayşe üstün tutuluyor. Evet. Ravahüme bu ikisini rivayet etmiştir. Eşşeyhani Şeyhain yani Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ve erade efferide ve erade bir serid serid ile murad etti. Neyi? El-lahme. Bir serit yapalım onu. Bayi de silelim o zaman diğerini söyleyeceğim. O öyle olacak. Ve herhalde bir seriydi, terit yemeğiyle kastetti. El-lahme. El-lahme. Evet. Bayi oraya alacağız yani. Ve herhalde bir serit, hadiste yine seritle murad etmiştir. El-lahme. Kemâ revâhu ma'merun. Nitekim ma'mer. Rivayet etmiştir. Fî cami'ahî camiinde. Müfesseren an katadete, katadeten yani müfesser olarak ne yapmıştır? Rivayet etmiştir. ve ebanun eban da yerfa'uhu bu hadisi peygambere ref ediyor. Fekale fihi evet diyeceğim bu konuda dedi. Bu bir dakika hadisi. Şimdi dur. Kemaravav mamerun fi camiihi evet. Mamer ne yapmış? Camiinde rivayet ettiği hı-hı gibi ne oldu halde? Müfessiran an katadete öyle mi? Katadeden müfessiran okudum ama bilemiyorum yani. Ha, müfessiran tefsir edici oldu halde. Katadeden tefsir edici oldu halde. Ve katadeden tefsir edilmiş olarak. Müfessiran tefsir edilmiş olarak an katadeden. Evet ve ebanu, eban ise eban bin Yezid ve ebanu, eban bin Yezid de o da rivayet ediyor. Ne oldu halde? Yerfa'uhu. Onu merfu olarak. Hı-hı. Ne mi? Merfu olarak zikrediyor yani. Fakale fihi. Evet. Fakale dedi fihi onun hakkında. Evet. Bu konuda mı ya? Ne diyor? Fakale dedi fihi bu konuda. Kefavris feridi billahmi. Et ile tamam olan. Kefavris feridi billahmi ala sahil ta'ami. Böyle dedi yani. Yani billahmi ekini getirdi yani ona. Fakale fi o hadiste şöyle söyledi. Yaptığı rivayette yani. Nasıl dedi? Şimdi bize rivayet edilen hadisinde kefal-ı feridi sadece. Billahmi yok. Kefal-ı feridi billahmi ala sayet ta'am. Bizde de olabilir mesela Seyyid Hocam. Etli olursa mesela ne diyor? Karnı yarık. Etsiz olursa ne olur hocam? İmam bayıldı mesela. Bizde aynı ama. Evet. Demek ki feridin etsiz olanı da var Seyyid Hocam. Sadece yağda kızartmış. Fakale Süheyli. Süheyli dedi ki fi ravdatihi Ravda isimli eserinde ve veçhü taftili min hâzel hadithi bu hadisten anlaşılan taftil yönü ennehu kâle fi hadithin âhara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisinde şöyle buyurdu Seyyidü idami dünya vel âhireti dünya ve ahiret azıkların idam azık mı söyleyeceğim ne? Ya ben azık. He? Dünya ve ahiret yiyeceklerinin efendisi ellahmu ettir. Ma'enne feri de yani şununla beraber ki ferit ize utliga lafzuhu lafzı zikrolunduğunda fehüve o feridül lahmi yani etli tirit yemeğidir. He Seyyid Hocam? Kema enşede sibeveyhi nitekim sibeveyh yani şiir olarak söylemiş. Zikretmiştir. İze mel hubzu تَأْدَمُهُ بِلَحْمٍ فَذَاكَ اَمَانَةُ اللّٰهِ ثَر۪يدُ اِذَامَ الْخُبْزُ ekmek olduğu zaman تَأْدَمُهُ بِلَحْمٍ sen onu et ile yediğinde فَذَاكَ sana söylüyorum işte bu اَمَانَةُ اللّٰهِ Allah'ın emaneti olan اَثَّر۪يدُ tirit yemeğidir. Tirit yemeğidir. Evet. وَقَالَ السُّبْكِ Sübki dedi ki Fatımetü, Fatıma, eftalü, en üstündür, fümme Hadicetü, sonra Hadice gelir, fümme Aişetü, sonra da Ayşe gelir. Ve vefakahu bülkîni, Sübkiye bu usta bülkîni muvaffakat etmiş. Ve gad evdahtü delilel azhara fî şerhil fıkhil ekber. Ben en açık delili fıkhil ekber şerhinde açıkladım. Açıkladım. Ali Yakarı da böyle oraya gönderiyor. Okuyalım mı? Ve lem yel'an. Ve lem yel'an lanet etmeni, etmedi Yezid'en, Yezid'e, Yezid bin Muaviye'ye ba'den mevti, o ölüp gittikten sonra. Öyle mi Seyyid? Sivel mikthari fil imra'i gali. Mikthar, yani çok konuşan, geveze. Gevezeden başka yani. Galif il iğra. Bu işlerde ya çok aşırıya dalmış, gitmiş. Fesat noktasında, fesatta aşırıya kaçan, aşırık olan kimsenin dışında kimse ona lanet etmemişti. Ancak bu işleri çok karıştıran, bu işin peşinde olan onlar böyle konuşmuşlar. Böyle etti, böyle etti. Hazreti Hüseyin'in kesti, lanet olsun. Ve fi nüshatin bir nüshada vardır. Ve len yel'ane. Lem yel'an değil de ve len yel'ane vardır. Ve tenvinu yezide. Yezid'in teminli gelmesi daruretün. Yani şiir zaruriyetinden dolayıdır. Evet. Ve miktaru miksar bi kesri evvelihi. Yani mimin kesriyle. El mübaliğu fil kefrati. Çokça yapmakta mübaliğ olan, aşıya kaçandır. Vel iğra'u, iğra bi kesir hemzeti, el fesadu ve tehridu aleyhi. Fesada teşvik. Ha, fesat ve ona teşviktir. Ve gali bil gaynil mu'cemeti, evet, gayn ile ismi fa'ilin minel gulubbi. Gulub mastarından ismi fa'il olup, ve huvel mübalagatu fil teassubi. O da asabiyette, kendi tarafını tutmada aşırılık demektir. Evet. Ve huve, bu bedenin minel mikteri, miksardan beye mikter demektir. Siyel miktari, gali fil igra'i. Yani öyle düşüneceksin. Şiirden dolayı gali sona kalmış. Siyel miktari, gali fil igra'i. Evet hocam. Vel mana, buna göre mana, lem yel'an, lanet etmedi, ehadun mines selefi, Selefi salihinden hiçbiri lanet etmedi. Kime? Yezide bine Muaviye'te. Muaviye'nin oğlu Yezide lanet etmedi. Sivellezine, şu kimseler hariç ki, ekferul kavle fittahriyda ala la'nihi, la'ni Yezide. Yezide lanet etmeye teşvik hususunda sözlerini çokça yapan, oturup konuşuyorlar onu, başka bir iş bulmamış kendini. Ve belehu aşiriye kaçtılar, fi emrihi, o Yezid hususunda, ve tecavüzü an haddihi, bu hususta da haddini yaptılar, aştılar. Hı hı. Kim gibi? Kerrafidati, rafıza, vel havarici, hariciler ve bazı mu'tezileti, bazı mu'tezililerin olduğu gibi. Bi'en galü, şöyle demek suretiyle. Bi'en galü. Demelerinden dolayı lanet ediyorlar. Ne demişler? Rıdahu, onun razı olması, bi katlil Hüseyin'i, Hüseyin'in öldürülmesine rıza göstermesi. Evet, daha devam edecek o, devam et. Vestibşarihi, o ölümden ötürü. Vestibşaruhu, rıza göstermesi, vestibşaruhu ve müjdelenmesi. Ha. Hüseyin öldürüldü diye müjde verilmesi ona. Ve ihanetühü ve onun... Tamam. İhanetühü, alçaltması. Kimi? Ehl-i Beyt'in nübüvveti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Ehl-i Beyt'ini alçaltması. Hakir tutması, horlaması. Mimma tevatera mana. Yani bu neydendir bunlar? Mimma tevatera mana. Manası mütevatir olan şeylerdendir. Mütevatir olmuştur yani. Dolayısıyla manası, manası mütevatir olduğundan dolayı o zaman lanet edilmesi lazım. Kemalde ve ileyhi nitekim bu görüşe varmıştır. Et-Teftazani. İmam Teftazani de şerle kayıttı zaten lanet ediyor yani. Bu görüşe varmıştır. Verade gelmiştir. Yennevru. Yok, verudde. Öyle mi? Verudde bu görüş reddedilmiştir. Verudde bu görüş reddedilmiştir. Yennevru. Şununla ki lem yefbüt, sabit olmamıştır. Yani bu söylediğimiz Hüseyin'in katline rızası, istibşarı bilmem ne, ihaneti falan. Bunlar varit değildir, sabit değildir bunlar. Evet. Tabiqil ahadi. Bak. Tarık ahad yolla bile sabit değil. Sen tevatür diyor. Ne tevatür ya? Ahad yolla bile sabit değildir. Yani. Evet. Ve keyfe yüddaa. Evet. Evet. Öyle mi hocam? Fe keyfe yüddaa ve fe keyfe yeddaa. Bunu nasıl iddia eder bir kimse? Ha, fe keyfe yeddaa tevatura fi makamil muradi. Yani murad edilen yerde, yani lanetin murad edildiği yerde tevatürü nasıl iddia ediyor? Ahad tarikle bile sabit olmayan bir şey hakkında bunları dal tutarak, bunları lanete bir dal tutarak nasıl laneti caiz görüyor? Yani? Olamaz yani. Evet. Anne şununla birlikte ki nukile fitte nakale temhidi. Sahibi temhid, temhidi. Temhidinde zikreti an ba'dihim, onların bazısından ki yani ulemanın kime gidiyor, selefe mi gidiyor? Ulemadan bir kısmından rivayet etmiş demiş sahibi. Emre Yezid'e Yezid lem yemur emretmemişti. Bikatil Hüseyin'i, Hüseyin'in öldürülmesini emretmemişti. Evet, öyle bir şey yok. İnneme emarahum, o askerlerine emretmişti. Bitalebil bey'ati, kendisine beyat etmesini istemelerini onlara emretmişti. Gidin Hüseyin'den beyat etmesini isteyin dedi. Evet, ha? Neyi emretti? Tutuklanmasını ve hamlihi ileyhi, kendisine getirmesini. Getirmesini emretti ama tabi öbürleri daha kraldan çok kralcı oldu. Evet, öldürdüler. Ancak onlar kateluhu min gayri hükmihi, onun hükmünün aksine olarak onu öldürdüler. Ala ennel emra bi katil Hüseyin'i, Hüseyin'i... Şunu da söyleyelim, ma'a manası. Yani diyelim ki Yezid haydi verdi bir emir de Hüseyin'i öldürün dedi. Değil mi? Ala ma'a manasına. Ala ennel emra bi katil Hüseyin'i, Hüseyin'in öldürülmesine emir vermek. Vel katluhu. Onu sen öldürme, emri bırak, öldürme. Onu öldürmek, leyse müciben li la'nihi, onun lanet edilmesini zorunlu kılmaz. Vacip kılmaz. Vacip kılmaz. Ala muktada mezhebi ehli sünneti, ehli sünnet mezhebinin yani evet, kaidesi gereğince. Evet, kaidelerinin gereğince laneti yine mucip değildir. Öldürse bile. Yazıyoruz, peygamber öldürmedi, torununu öldürdü. Netice itibariyle, evet. O da o muktezâ da nedendir? Min enne sahibel kebîri lâ yükeffâru. Kebîrati. Orada nokta yoktu. Evet, koyalım onu. Min enne sahibel kebîrati. Evet. Sahibi kebîre, büyük günah işleyen. Kebîre, öyle mi? Evet. Ne yapılmaz? Tekfir edilmez, kafir. Lâ yekfuru, lâ yekfuru, kâfir olmaz ve lâ yükeffâru. Tekfir edeyim. Layık bir kafir olmaz. Yani bir adam büyük günah işlediği zaman kafir oluyor mu? Ehl-i sünnetin kurallarına göre. Olmuyor. Ben Hazreti Hüseyin, ben Muaviz, Yezid, Hazreti Hüseyin'i öldürdü. Öldürdüğü zaman bu adam helal saymadan öldürmüşse günahkardır. Evet. Günahkarsa gene kafir olmuyor. Tabii. Evet. Evet. Fela yecüzü. Dolayısıyla caiz değildir indehum. İnde ehl-i sünnet. Onlara göre, ehl-i sünnete göre ne? La'nu zalimil fasiki. Zalim ve itaatten çıkmış kimseyi lanet etmek caiz değildir. Değildir. Kemâ nekale ibn-i cemaate, nitekim ibn-i cema bunu rivayet edilmiştir. Yani bi'aynihi. Yani bizatihi onu hedefleyerek, muayyen olarak. Allah bunun belasını versin. Şunun belasını. Yani Allah zalimin, zalimli, ya Rab zalimlerin fazlını, belasını ver dersin. Ama tayin ederek, belirleyerek, ya Rab şu zalimdir, Ahmet zalimdir, Ahmet'in belasını ver. Böyle bir lanet yok. Muayyen olarak yok. Umumuna yaparsın. Yani diyebilirsin ki, la'netullahi alel zalimin, la'netullahi alel kafirin, la'netullahi alel fasıkın. Fasıkın tümü girer bunun için. Ama muayyen olmaz. Ve illa ancak felâ şekke, hiçbir şüphe yoktur ki fî ennehu yecûzü la'netullâhi alel-zâlimi vel-fâsiqi. Değil mi? Allah zalime, fâsıra lanet etmiştir. Kimse üzerine Allah'ın lanetinin caiz olduğu hususunda hiçbir şüphe yoktur. Evet. Kavlihi teâlâ. Demek ki lanetin men edileni muayyen olandır yani. Muayyen. He. Sen çünkü Yezid'i niye lanet ediyorsun? Sen çünkü Yezid'i görmedin, yaşamadın. Bilmiyorsun ki nasıl oldu. Adam Şam'daydı. Buna gittiler Küfe'ye, ne yaptılar, ne oldu orada da, orada onu Kerbela'da şehit ettiler, nasıl öldüler? Yani verilen emri... Tamam, ben diyelim ki idarenin başıydım, tamam ama yani ben idarenin başıyım diye orada olan bütün hadisattan bir anda benim haberimin olması mümkün değil ki. Karşı taraf da şunu diyor, niye kalktın şeyden geldin, Medine'den beri Küfe'ye kadar niye geldin, bir kalkışma içindeydin diyor. Yani bir kalkışma, meşru bir idare vardı diyor, kabul edilen bir idare vardı ama Yezid dedi ama neydi? Sen diyor kalkışma yaptın diyor ona, kalktın geldin, adam da onu söylüyor şimdi. Sen diyor oradan kalktın geldin buraya. E adam diyor kim olursan ol şimdi, adam da idareyi korumak için kargaşaya meydan vermeyeceğim dedi, seni durdurmak istedi ama kavga çıktığı zaman da sana vurdular, ona vurdular, o vuruldu, bu öldü, onu da adam hiç kollayamaz ki. Evet. Bilinmediği için ehl-i sünnetin tutumu en güzel. O bir kan idi. Yani biz de o işe karışmıyoruz. Ele dikkat edin. Lanetullahi, Allah'ın laneti alel zalimine. Bak Cenab-ı Allah söylüyor. Ve li kavli aleyhissalatu vesselam, bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünden ötürü. Le'anallahu, Allah lanet etsin. Ekiler riba ve mukilehu. Ribayı yiyene de yedirene de Allah lanet etsin etmiştir. Thumma nukile, yok thumma nakala an ba'd meşayihi, sonra yine evet, hocalarının bir kısmından nakletti herhalde İbn-i evet, Cema'yı diyor, gene onu nakil yapıyor ki اَنَّهُ يَجُوزُ لَعْنُهُ مُعَيَّنًا, yani muayyen, belirli bir kimseye de lanet caizdir ama nasıl? Ben fi vecihi, yüzüne karşı, Allah senin belanı versin. Hı. Sen zalimsin, sen fasıksın, fıskından dönmüyorsun, Cenab-ı Hak senin belanı versin. Böyle hani hedefleyerek. Belki de o erade bihi, bu sözüyle yani o lanet ile neyi murad ediyor? Ezzelcira, engellemeyi. Diyentehiye, onu vazgeçirmek için an fi'lihi yapmış olduğu. Diyentehiye o vazgeçsin. O. O zalim fasık vazgeçsin an fi'lihi. Şimdi adamın karşısına geçip diyorsun ki ya sen bak böyle zulme diyorsun. Böyle fısk ediyorsun. İnsanları günah sokuyorsun. İnsanlara zulmettin, mahvettin. Allah senin belanı versin. Adam şimdi düşünüyor ki ya demek bak yüzüme karşı bir beddua ettin ki arkama kim bilir neler diyorlar yani. Ben vazgeçeyim de bu işimden döneyim yani. Burada bir amaç var. Ona karşı aslında lanet değil, onu o işinden döndürme. Ne bileyim demiş. Herkes öyle söylüyor. Evet. Ve de işte bu. Bu ise bak bu ise, muayyene lanet de. Kad yutasavvaru, düşünülebilir. Fi hayati. Hayatında. Bak ulemanın bir kısmı yani muayyen kişiye lanete izin vermiş. O da yüzüne karşı olacak. O fiilinden vazgeçsin diye. Evet. Bu da o zaman Yezid'e bu yönden laneti caiz görsek bile ancak hayatında gidip birisi erkekse yani gidip yüzüne karşı lanet edecek diye. Varmış, varsa tamam. Ama onun için ölmüş gitmiş şimdi. Ölü adamı ne konuşup duruyorsun yani? Bi hilâbi mâ ba'de memâti, ölümünün aksine olarak. Evet. İzi lâ yecûzü, çünkü caiz değildir. La'nu kâfirin bi aynihi hilidin. Böyle bir durumda ölmüş gitmiş yavru bile lanet caiz değil. Lanet edilmesi bile caiz değildir. İlla ancak caizdir. İzâ ulime, bilindiği takdirde bi delilin kat'iyyin ennehu mâte kâfiran. Onun kafir olarak öldüğü kesin bir delille bilinmedikçe bir kafirin de bizzat kendisine lanet edilmesi caiz değildir. Evet. Yani iman etmiş olabilir. Şimdi Ebu Cehil, biz Allah bize haber vermiş şimdi gavur olarak öldüğünü biz biliyoruz. Ebu Leheb'i biliyoruz yani, ona lanet etsin Allah. Ebu Leheb, Ebu Leheb fikrinde olanın belasını versin desen. Ebu Cehil, Ebu Cehil gibi olan Allah belasını versin. Ama şimdi bir tane kafir diyorlar ki sana, falanca kafir öldü. Kafir mi ölmüş yoksa etmiş tövbe, tövbe etmiş de öyle mi gitmiş bilmiyorsunuz. Ne zorun var? Niye lanet ediyorsun? Belki de bu vecihü takyidin nazimi bime ba'del mevti. Bak Nazım Hazretleri diyor ki ve lem yel'an yeziden ba'de mevtin. Demek hayatında Yezid'e lanet etmiş olan olur. Ama ehli sünnetten mevtinden sonra Yezid'e lanet eden hiçbir kimse yoktu. Yani belki de bu diyor Nazım Hazretleri'nin ölümden sonra ile kayıtlamasının sebebidir. Sebebi budur yani. İyi. Çünkü yahtemilü, yuhtemelü, muhtemeldir ki en yuhtemelehu bi hayrin, onun son nefesini hayır ile bitirilmiş olması, bitirilmiş olması mümkündür. Mümkündür. Yahtemilü yani yumkin, mümkündür ki en yuhtemelehu bi hayr ile hitam bulduruldu, son nefesi hayır üzere alındığı, bu da mümkündür. Mümkündür. Evet. Ve fi hulâsatı ve gayrihe, hulâsı isimli kitapta ve diğer kitaplarda vardır. Ennehu, şu ki lâ yenbeğî, gerekmez, uygun değildir. La'nuhu, Yezid'e lanet etmek doğru değildir. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nehâ an la'nil musallîne, namaz kılanların lanet, namaz kılanlara lanet edilmeyi yasakladı. Daha kime? Ve men kâne min ehli kıbleti, ehli kıble olan kimselere lanet edilmesini yasakladı. Adam camiye geliyor, gidiyor mesela, sen adama niye beddua ediyorsun? Namaz ehlidir. Ve cevveze, izin verdi. Yani caiz gördü. Ba'dul irakiyyine la'nehu. bazı Iraklı alimler Yezid'e lanet etmeyi caiz gördü. Caiz. Irakilerden Murat yani Hanefilerin o Irakilerinden bir kısmı caiz görmüş yani. Cevaz vermişler. Evet. Kale. Bağlı mı diyor? Evet, caiz gördüğü kale dedi. Lemme ennehu kefara. Ennehu kefara. O kafir olmuştur. Lime ennehu kefara. Neden? Lime ennehu kefara. Çünkü o kafir olmuştur. Neyle? Bimestehalle. Helal görmesiyle. Neyi helal gör? Neyi? Min meharimillahi. Allah'ın haramlarından bazılarını helal görmesiyle ne yapmıştır? Kafir olmuştur. Hüseyin'in öldürülmesini helal saydı diyor. Yani. Neyle? Kanını helal saydı. Bi fi'lihi. Fi ehli. Bi fi'lihi fi ehli beytin nübüvveti. Ehli beyt hanedanına yaptığı işler ile fiilleriyle Allah'ın haramlarını helal görmesi sebebiyle kafir olmuştur. Kafir olmuştur dediğinden dolayı ne yaptı? Lanet eder. Caiz gördü. Böyle diyerek caiz gördü. Evet. Ve la yahve gayet açıktır ki ennel istihlale helal kabul etmek emrun kalbiyyün kalbi bir iştir, fiildir. Zanniyyün zannidir. Gaybun an zahiril hali yani dış görüntüden gizlidir. Uzaktır, gizlidir. Yani sen böyle, nereden biliyorsun istihlalini? He. Nereden çıkarttın ki yani? Evet. Yani ben diyelim ki günah işledim, hırsızlık yaptım, zina ettim diyelim. Sen nereden bunu helal sayarak yaptığımı ne biliyorsun? Evet. Belki nefsime yenildim. Değil mi? Evet. Velev fırda vücuduhu, bu istihlalın var olduğu kabul olunsa evvel, diyelim ki evet Hazreti Hüseyin'i helal sayarak öldürdü. Tevbesi mümkün değil mi? Ennehu mâte yahtemilu. Muhtemeldir ki ennehu o Yezid mâte taiben anhu âkıran. Son anında o işten tevbe ederek ölmüş olamaz mı? Muhtemeldir. Mümkündür. Hele yecüzü dolayısıyla caiz olamaz. La'nuhu ona lanet etmek. La batınan ve la zahiran. Gizli açık lanet edilmesi caiz değildir. Evet. Ve herkeder cevabı amma ruviye. Şimdi bir de bir rivayet edilen bir şiir var. Tabi insah diyoruz ona da. O da o şiir sahihse yani. Sahihse böyle bir şiir söylemişse o şiiri söylediğinde bu şiirden dolayı belki küfrüne kail oluruz bu şiirden dolayı. Ama daha sonra yine ahir ömründe bundan da tövbe edip etmediğini biz bilemiyoruz. Tövbe etmiş olabilir. Bir şiir söylemişler. Tabi o da sahihse. Ne diyor? Leyte eşyâhî. Keşke atalarım. Atalarım. Şehidu bi Bedrin. Bedre şahit olmuş atalarım. He. Görselerdi. He. Keşke onlar. Eşyâhî bi Bedrin şehidu. Keşke şehidu. Kafaları koparılan, öldürülen atalarım. Bedir'de şehit olan atalarım. Cez'al. Hazreci. İlvâf'il. Esli. Eseli ha? Esel. Kılıç ha? Ne diyorsun hocam? Evet. Hazreç diye şeyi kabul ediyor. Medinelilerin Hazreç gibi. Onların mahzuniyetini bilseler. Yani leyse eşyâhî şehidû bi Bedrin. Bedre şahit olan şeyhlerim. Keşke onlar yani şahit olsalardı ceza'al hazreci. Yani, hazrecin yani, eşyâhî o şeyler bir Bedir'de şehidû. Onlar da şahit olsalar görselerdi ceza'al hazrecin mahzuniyetine. Neden dolayı? Min vak'il esel. Keskin kılıçların darbelerinden dolayı. Keskin kılıçlar indi öldürdü. Bak nasıl Hüseyin'i ortadan kaldırdık, o Medinelileri, çapulcu takımını nasıl öldürmüşüz? Onlar keşke bir görselerdi, atalarım yaşadığı da görseler. Ölçülerini aldık yani. Allah. Bedir'de atalarımızı indirdiler aşağı, öldürdüler. O Medinelilerle birlik oldu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onlarla birlik oldu da bizim atalarımızı yerin dibine geçirdi Bedir'de. Ama bak Bedir'in intikamını şimdi biz aldık. İnsah, bunlar uydurmuş da olabilir. Evet. Anladın bunu. Evet. Ve kede eser o demek yani. Eser o demek. Evet. Ve keza aynı bu şiir gibidir. Mâ nugle an sahibi temhidi. Temhid sahibinden nakli olunan ki nedir, nedendir o da? Min ennel asahha en sahi olan böyle şudur. Enne bule. Bizim şöyle dememiz. O cezayı ben şehidüye şey yaptım yani meful yaptım ha. Şehidüye haber yaptım. Leyte eşyahi bi bedrin. Yani bi bedrin. Leyte eşyahi benim şeyhlerim, atalarım keşke olsa o hangi atalar yani bi bedrin. Bedir'de olan. Değil mi? Yani eşyahi o şeyhler ki kainine bir bedir. Yani meyyitine bir bedir veyahut da işte öldürülmüş maktuline bir bedir. Bedir'de öldürülmüş ataları mı şehidi? Nedir olsalar şehidi, şahit olsalar ceza'al hazreci min vak'il eseli. Eser o mızrak. Mızrakların darbelerinden dolayı nasıl Hazreç mahzun olmuş. Feryadı figan ediyorlar. Nasıl dağıldılar çapulcu gibi öteye böyle. Öldürdük hepsini. Biçtik yani. Allah'ım evet, bu şiir tabi bu şiir hakikaten varsa bu küfrü mucip yani. Evet. Ama biz tabi sayı hissediyoruz. Ennel asahı en sayı olanı ve şudur. Ennebule hüküm vermemizdir. Bir enne Yezide ki Yezid'in lev emara bi katil Hüseyin'i ev radiye bi delike Hüseyin'in öldürülmesini emretmiş yahut da onun öldürülmesine razı olmuşsa fe innehu bu durumda yecüzü la'nu aleyhi ona lanet etmek caizdir ve illa fele aksi takdirde değildir. Onu da ne yapamıyoruz bilemiyoruz yani biz. Ve kezde aynı Yezid'in durumu gibidir. Katilhu Hüseyin'i öldüren la yükefferu la yekfur yahut da tekfir olunmaz min gayri istihlalin onu öldürmeyi helal görmedikçe intihar. Ve la yakfe açıktır, giz kapalı değildir. Mâ fîhî minet tenâkûl değil. Bu ikisi arasındaki tenâkûz, bundaki tenâkûz gayet açıktır. Hayfü, çünkü utlika l-la'nu alâ mücerredil emri bi-kattî ve rizdâhû. Yani Hüseyin'in öldürülü sırf Hüseyin'in emredip ölmesini, öldürülmesini emretmek ve buna razı olmaya lanet. Nedir söylüyorum? Hayfü utlika kullanıldı. El-la'nu lanet lafzı kullanıldı. Lanet etmek neye? Ala mücerredil emri bi katli. Sadece Hüseyin'in öldürülmesini emretmek üzerine kullanıldı. Verudahu onun öldürmesini rıza olmaya kullanıldı. Evet. Ve kaydu ne diyeceğiz? Nasıl yaptın yukarıyı bir daha? Ve keda oradan bir alsana. Ve keda aynı bu Yezid gibidir. Katiluhu. Şey bir de öldüren. Hüseyin'i öldüren var. Katiluhu. La yekfur. O da kafir olmaz. Min gayri istihlalin. İntihar. Burada bitti. Evet. Ve la yekfa ma fihi minet tenakuz. Bundaki tenakuz açıktır. Açıktır. Hayfü utlikal la'nu ala mücerredil emri bi katli ve rıdahu. Çünkü lanet lafzı lanet etmek şimdi burada sadece bir onun öldürülmesini emretmeye ve buna razı olmaya kullanıldı diyor. Şimdi bir alıntı yaptı ya sahib-i temhitten bir alıntı yapıyor. Diyor ki Yezid için şöyle diyelim. Bak ne diyelim Yezid için? Yezid diyor eğer emir verdiyse, razı olduysa ona lanet caizdir. Tamam. Yok emir vermediyse, razı değilse lanet caizdir. Peki onu öldüren? Onu öldürene ise, helal görmediyse o kafir olmaz. Allah Allah. Öldüren şimdi mübaşeret eden helal görmediyse kafir olmaz diyorsun. Öbürü mübaşeret etmemiş. He. Emretmiş. Yapma. Ben emir verdimse bile yapma. Değil mi? Yapana kafir olmaz diyorsun. Tamam mı? Yapana kâfir olmaz. Emredene diyorsun ki ona lanet caizdi. Bu açık yani tenakuz oldu burada. Evet. Değil mi? Haydi şöyle. İllet şu. Şu bak. Dikkat et diyor. İllet şudur. Niye tenakuz var dedim. Utlika veyahut da etlaka el-la'ne. Lanı mutlak olarak zikrediyor. Lanet edilir diyor. Ala mücerredil emri bi katlihi ve rıdahu. Mücerret emretmiş, rıza göstermiş, ona lanet edilir diyor. He? Ama vakayyede kayıtlamış neyi katilehu bi gayr istihlali. Katili ise helal görmemesiyle. Helal görmemesiyle. Helal görürse kafirdir, helal görmezse kafir değildir diye kayıt getir. Evet. İnne minel ma'lumi. Çünkü bilinmektedir ki ennel katle eşeddü minel emri bil katli. Evet. Öldürmek, öldürmeyi emretmekten daha şimdi, şiddetlidir. Şimdi fiil mübaşire isnat edilir. Amire isnat edilmez. Ben sana dedim ki şuradan şunu çal. Sen gittin çaldın. Kimin eli kesilecek? Senin elin kesilecek. Mübaşir sensin. Tabii. Ben emrettim. Yapma. Aklın vardı. Zihruhsun. Zihakılsın. Niye gittin yaptın? Ma'a enne katle gayril enbiyayı, şununla beraber ki peygamberlerin dışındakileri öldürmek leyse bi küfrin inde ehli sünneti. Ehli sünnete göre küfür değildir. Kılâfen il havarici, hariciler ve mu'tezileti, mu'tezi ve ehli bid'ati, ehli bid'at bunun aksini iddia etmiştir. Onlar diyorlar ki Hüseyin'i öldürmek küfürdür. Fela şekte hiç şüphesiz enne sükûte bu hususta susmak eslemü en salim yoldur. Vallahu e'lem. Evet. En güzeli budur. Ve emmâ mâ zekerehu şârihun, Şârih Hazretleri'nin zikrettiğine gelince... Bir tane şârih diyor, bunu tabi şârih. Şârihun diyor tabi. Şârihlerden bir şârih de bir şey zikretmiş, onu da beğenmeyecek. Min enne men gatele nebiyyen, herhangi bir peygamber öldüren kimsenin, lâ tukvelu tevbetuhu, tevbesinin kabul edilmez. Tevbesi kabul edilmez. Ve lâ yasihü imânuhu, onun imanı geçerli değildir sözüne gelince, fagayru zâhirin bu... Bırak. Zâhir. Yani evet. Yani burhan, bunun delili zahir değildir. Gayru zahirin burhan, bunun delili açık değildir. Niye? Ennel imane ve bunu, tövbeten, çünkü iman ve tevbe etmek, yecibani, yecubbani, keser atar. Tabii, keser atar, evet. Ma kabla. Ma kabla ma bil icma'i. Çünkü iman ve tevbe etmek, icmadan dolayı. Adam diyelim ki bir nebiyi öldürmüş olsa bile, iman ederse ondan önceki günahı ne yapar? Keser atar yani. Yecubbani mekable ölmek. El İslam'ın yecubu mekable var ya. Önce meydana gelenle hepsini siler. Siler bir tane böyle atar hepsini. Peki teşekkür ediyorum.